A 3999 zł i do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek nowe doniesienia o ataku na gazociąg Nord Stream. Według niemieckich dziennikarzy było to planowane już od 10 lat. Marszałek Sejmu mówi, że finansowanie kampanii wyborczej z Funduszu Sprawiedliwości nie powinno mieć miejsca. Ma nadzieję na rozliczenie Jarosława Kaczyńskiego. Czarne skrzynki pojawią się w samochodach. Od jutra muszą je mieć wszystkie nowo rejestrowane auta. Atak na gazociąg Nord Stream miał być planowany od ponad 10 lat, twierdzi niemiecka gazeta Die Welt. Dziennikarze powołują się na informacje od śledczych prowadzących sprawę wybuchu na dnie Bałtyku w 2022 roku. Śledztwo trwa, głosi oficjalny komunikat niemieckiej prokuratury. W Die Welt informacje nieoficjalne wskazują podejrzanych o przeprowadzenie wybuchów, które zakończyły działalność kontrowersyjnego gazociągu. Chodzi o 6 osób, które przed i po ataku były na Ukrainie. Jeden z tropów prowadzi do ukraińskich służb, ale więcej śladów wskazuje na to, że operacja została przeprowadzona przez Rosję. Namierzeni uczestnicy akcji sabotażowej mają rosyjskie obywatelstwo. Ich obecność na Ukrainie mogła być myleniem tropów. W posiadaniu zdjęć sabotażystów są polskie służby, z którymi, według Die Welt, Niemcy wymienili się ustaleniami w zeszłym roku. Do przekazania fotografii jednak nie doszło, ponieważ są na nich także polscy i amerykańscy agenci, którzy skontrolowali w Kołobrzegu wypożyczony jacht. To jego załoga miała później zniszczyć gazociąg. Osobnym wątkiem są plany ataku na Nord Stream, które na Ukrainie miały się pojawić jeszcze przed zajęciem Krymu przez Rosję. Nie wiadomo jednak, czy mają one jakikolwiek związek z przeprowadzonym blisko 2 lata temu sabotażem. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, powiedział marszałek Sejmu na temat finansowania kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy środkami pochodzącymi z Funduszu Sprawiedliwości. Szymon Hołownia wyjaśnił, że nie wie kiedy i czy w ogóle Jarosław Kaczyński odpowie za swoją bierność w tej sprawie, ale ma nadzieję, że tak się stanie. Do tego potrzeba bardzo dużej determinacji też ze strony odpowiednich służb państwa, bo przecież mówimy tutaj i o prokuraturze, i o Państwowej Komisji Wyborczej. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, bo to bardzo jasno pokazuje, że pan Kaczyński miał świadomość, że niektóre partie uczestniczą w wyścigu politycznym na dopingu. Doping to nie jest coś, co należy pochwalać i z czym należy się zgadzać. Wyścig, zwłaszcza gdy chodzi o wzięcie odpowiedzialności za państwo, powinien być absolutnie poza wszelkimi podejrzeniami. Marszałek przypomniał, że z audytu Funduszu Sprawiedliwości wynika, że ponad 200 milionów złotych zostało rozdanych poza konkursem i naborem, a pieniądze trafiły przede wszystkim do okręgów wyborczych związanych z kandydatami suwerennej Polski. Wczoraj Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ ten nie zawiadomił organów ścigania o prawdopodobnym wykorzystywaniu Funduszu Sprawiedliwości na cele wyborcze. W poniedziałek media ujawniły list prezesa PiS do lidera suwerennej Polski, w którym domagał się natychmiastowego zaprzestania takich praktyk. List datowany jest na 2019 rok. Od jutra wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze będą musiały być wyposażone w tak zwane czarne skrzynki. Te urządzenia to rejestratory danych na temat zdarzeń. Ich montaż ułatwi wyjaśnienie przyczyn wypadków. Rejestratory będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym. Zapisane dane będą obejmować m.in. prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, obroty silnika czy pozycję przepustnicy. Głównym celem wprowadzenia tzw. czarnych skrzynek jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nim będzie można łatwiej ustalać przyczyny wypadków, co może prowadzić do skuteczniejszych działań prewencyjnych i zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w przyszłości. To rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Obowiązek montażu rejestratorów nałożyła Unia Europejska. Wymóg dotyczy pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Nowe autobusy i pojazdy ciężarowe powyżej tej wagi wymóg posiadania rejestratorów będą miały od 2016 roku. Reformista Masud Pezeszkian będzie się starał wyprowadzić Iran z międzynarodowej izolacji, ale trudno będzie dokonać szybkiego i wielkiego przełomu. Tak uważa iranista Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski. Zwrócił uwagę, że nazwiska, które pojawiają się w kontekście obsadzenia poszczególnych ministerstw dają nadzieję na powolny powrót do negocjacji nad porozumieniem nuklearnym. Wśród nich Marcin Krzyżanowski wymienia Mohameda Javada Zarifa, byłego ministra spraw zagranicznych Iranu, odpowiedzialnego za ostateczny kształt dokumentu.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Witamy Państwa w antrakcie w nowej letniej odsłonie. Bardzo się na nią cieszymy. Tak, prawdziwy letni comeback. Wracamy do źródeł. Opowiem Państwu o spektaklach, które mnie ucieszyły. Improwizowanych Klubu Komediowego i Klubu Rakieta. To jest ta sama firma pod dwoma nazwami w Warszawie. I uwaga, udało mi się po chyba 5 latach dostać się na spektakl Zagraj to jeszcze raz sam. Czyli jak to nazywałam, Kuba Wojewódzki Show w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Tak, ja z kolei uważam, że życie jest wędrowania, więc wędruję nieustannie, proszę Państwa, i zawędrowałam do Opery Narodowej Teatru Wielkiego na operę, no nieco, powiedziałam, antyczną w swym wydaniu, a mianowicie Così fan tutte. Opowiem w szczegółach, co zobaczyłam, a było co oglądać. Tak, i podobno Malwina wyszła w dobrym nastroju też po tej operze, proszę Państwa. Podsumujemy również tegoroczną edycję festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, ponieważ jest to festiwal dla nas ważny, dla radia i dla teatru telewizji także. No i mam nadzieję, że także dla Państwa, dla słuchaczy i dla widzów. Naszym gościem zaś będzie odwieczny satyrk kraju. Tadeusz Drozda we własnej osobie. To się Państwo nasłuchacie. Tak, tak. Warto posłuchać, naprawdę. Zapraszamy. No i zaczynamy od optymistycznego akcentu, jak już to zapowiedziałam, czyli od improwizowanych spektakli Klubu Komediowego i Klubu Rakieta w Warszawie, ponieważ latem ten klub nie zwalnia tempa, Malwina, można tam przyjść. Malwina twierdzi, że tam jest 60 stopni ciepła w piwnicy w klubie komediowym i trochę się tego boi, ale śpieszę do niej, że jest również klub Rakieta na świeżym powietrzu, gdzie można się napić drinka i na skarpie nadwiślanej się rozłożyć, że tak powiem, na leżaczku i tak sobie oglądać artystów. Jest tam dużo improwizujących kobiet, co mnie cieszy w klubie Rakieta. Ja ostatnio byłam na takich spektaklach związanych z literaturą, bo oni bardzo mają fajny pomysł, panowie improwizujący i panie, na takie fajne spojrzenie na literaturę z boku. Mianowicie przychodzi taki poważny pisarz Szczepan Twardoch i zaczyna czytać fragmenty swojej najnowszej powieści, a potem patrzy, co z tym robią improwizujący aktorzy, czyli co z jego walki o śląską gwarę, mowę, kulturę zostaje na scenie klubu komediowego. No, proszę Państwa, dzieje się. Ludzie bardzo żywo reagują. Sam Szczepan Twardoch wielokrotnie wchodząc na scenę, mimo że było bardzo gorąco, zapinał i odpinał marynarkę. W końcu mu zwrócił na to uwagę Michał Sufin, że może się troszeczkę wyluzować, bo sytuacja jest taka nieformalna. Ale Szczepan Twardoch powiedział, że dla niego jest bardzo formalna, bo to chodzi o jego powieść, która tutaj doznaje głębokiej destrukcji. Także troszkę się rozluźnił, ale nie do końca. Ja uważam, że to jest fantastyczny pomysł. Potem był Jakub Żulczyk, na którego się niestety nie dostałam, ponieważ tylu było chętnych i tam już po prostu było dopychane kolanami na widowni, więc naprawdę polecam. Druga rzecz, która mnie ucieszyła, to, że po 5 latach dostałam się na spektakl Zagraj to jeszcze raz sam do Teatru Szóste Piętro. To było dla mnie historyczne wydarzenie, bo to był pierwszy spektakl, który ja zobaczyłam w Warszawie jeszcze jako studentka szkoły teatralnej Wydziału Wiedzy o Teatrze. Wówczas w teatrze studio grał Wojciech Malajkat, a Humphreya Bogarta grał Waldemar Kownacki. Tutaj sama grał, uwaga, Kuba Wojewódzki, natomiast Humphreyem Bogartem był sam Daniel Olbrychski. Słyszałam, że to rola jego życia, nic innego ponadto nie zagrał. To znaczy, trudno powiedzieć, że on grał. On zresztą sam o tym tak mówi, że on był na scenie. I muszę powiedzieć, że wzbudziło to mój wielki szacunek, ponieważ był tak swobodny, zwariowany i czuł się tam po prostu jak u siebie w salonie, że reszta aktorów była troszeczkę skonfundowana jego swobodą, mimo że już 14 lat to jest grane, więc mogli się Państwo oswoić. Niemniej jednak chwilami, czasem tak bywa między aktorami, starali się mu tą swobodą i fanfaronadą dorównać. No i tutaj niestety polegli w kilku scenach, ponieważ to, co jest autentyczne i naturalne, trudno jest zagrać. I trudno się z kimś takim, szczerze mówiąc, pojedynkować. I w jego programie tak jest, że przecież to jest tak naprawdę program o nim, a goście są tylko tłem. I tutaj jest też podobnie w tym spektaklu, że jest on, a reszta niestety jest tłem. Mm-hmm. niestety, stety, jeśli ktoś się z tym godzi, to może sobie to tło fajnie wypełnić. Ludzie szaleli, bo on oczywiście miał różne swoje zagrywki. Czyli to jest show Kuby Wojewódzkiego. Absolutny, jest to jego show. Natomiast jest to show zrobione z wdziękiem, naturalnie, z klasą. Także ja Kubie serdecznie gratuluję. Nie trzeba tego robić, bo on sam wie, ile jest wart. Niemniej jednak ja byłam pewna, że to będzie taka incydentalna rola, że on tam będzie zaznaczony tylko jako postać. A on grał pełnowartościową postać przez ponad 2 godziny na scenie. No proszę bardzo, Kuba Wojewódzki okazuje się być dobrym aktorem. Myślę, że dla niego to jest ważna przestrzeń także, ponieważ ja uważam, że w jego programie dla niego najważniejsze jest to, co mówi przed rozmowami, czyli ten taki jego stand-up, który jest też takim trochę teatralną formą. A tutaj ważne jest to, że on mógł wtrącać różne swoje uwagi dotyczące aktualnej sytuacji, a to w Polsce. Raz Daniel Olbrychski wszedł nie w tym momencie, gdzie powinien, zdaje się, na scenę i wtedy natychmiast usłyszał od Wojewódzkiego: Azja, nie tutaj, co wzbudziło ogólny aplauz na widowni i zrobiło się ciekawie. No, proszę. Więc proszę państwa, jak wam się uda, zachęcam. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. A ja z kolei wybrałam się do Opery Narodowej Teatru Wielkiego na, powiedziałabym, jedną z ostatnich oper Amadeusza Mozarta w reżyserii Wojciecha Farugi, który jest reżyserem teatralnym uznanym. No i nie pierwszy raz w operze. Tak, Così fan tutte. I już sam program właściwie okładka programu mówi wiele, ponieważ na okładce widać nadlatujące śmigłowce. Ojej. Tak, i ciało nagiej kobiety. No i rzeczywiście, powiedziałam, to znajduje odzwierciedlenie na scenie. Dlatego, że scenografia w tej operze jest niezwykle istotna. Mhm. Scenografia przygotowana przez Katarzynę Borkowską nawiązuje do lat 60. 70. w Stanach Zjednoczonych, do kontrkultury, do czasów hipisowskich. I nawet kostiumy są takie hipisowskie, kolorowe, długie włosy, wiele się tam dzieje. Ja przyznam szczerze, byłam trochę zaskoczona, że Wojciech Faruga wziął na warsztat właśnie tę operę, ponieważ to jest opera napisana przez Mozarta no w sposób dosyć dziwny, to znaczy jest doskonała muzyka, ale niestety libretto jest, powiedziałabym, no dosyć banalne w dzisiejszych czasach, bo wiesz, opowiada o zdradzie dwóch kobiet, właściwie o teście dla kobiet, tak? Mm-hmm. Zaskakująco tyle, że Mozart, jak wyczytałam, był uwielbicielem kobiet, bardzo lubił kobiety, a treść tego libretta no, jest takie trochę mizoginistyczne. Więc mówiąc szczerze, napisał to Lorenzo da Ponta i więc w związku z tym byłam nastawiona trochę negatywnie, mhm. ale się trochę, powiedziałam, zmieniłam zdanie w trakcie oglądania, dlatego że Wojciech Faruga zrobił coś ciekawego, a mianowicie dokonał przesunięcia akcentu tego libretta właśnie z tej banalnej zdrady na rzecz historii o wolności seksualnej. Proszę bardzo. I wiele się tam dzieje również na scenie, proszę Stąd państwa. Stąd ta goła kobieta i helikoptery na okładce. Tak, ale tam nie programu. Tylko jest, w pierwszej części w ogóle jest takie, są takie artefakty wojskowe, wjeżdżają takie marmurowe sztankiety wielkie, naprawdę wiele się dzieje, pięknie jest to zrobione, naprawdę, i takie ogromne lustro jeszcze z tyłu. W drugiej części z kolei przeważają takie ogromne głazy, obsypane kwieciem, no i jeszcze ogromna ośmiornica i krokodyl w klatce. Naprawdę dużo, naprawdę dużo. Ja przyznam szczerze, że... Ale żywy krokodyl? Nie, no nie, Madziu. Boże, przestraszyłam, wiesz, do zwierzę męczyli przez nie, tyle nie, godzin nie, nie, na scenie. Nie. No więc z tej powiedziałabym dosyć, jak to kiedyś biografowie Mozarta określili tę operę jako szmirę, a sam Beethoven powiedział, że on nie rozumie, dlaczego Mozart coś takiego popełnił. No, Wojciech Faruga moim zdaniem obronił tę operę, trochę ją uwspółcześniając, przenosząc ją jakby tak, jak zrobi to Mariusz Treliński, w zupełnie inny, powiedziałbym, wymiar czasowy, tak? I to rzeczywiście odnajduje się i ja dlatego państwu polecam, bo to jest ładne w obrazie. Czyli to jest miły wieczór w Operze Narodowej. Należy tak. się pięknie ubrać. Malwina zwraca na to uwagę. Przypominam, że śledzi obuwie, zwłaszcza państwa, jeśli się państwo tam wybiorą. Sam Mozart mówił, że jego interesuje coś, co jest dowcipne, lekkie i takie pozbawione napuszenia. Mhm. On chciał przebić taki balon takiej powagi, takiej posępności w operze i myślę, że to jest dobry pomysł i dobra strona, w którą poszedł Faruga, żeby właśnie trochę sobie poszaleć, bo myślę, że tak, Mozart był szaleńcem, więc można sobie poszaleć w temacie jego. Tak, tam jest wiele akcentów humorystycznych. Właściwie to, powiedziałam, panowie i panie są tam na równi traktowani. Też znalazłam takie określenie o tej operze, że to jest niewłaściwa opera napisana w niewłaściwym czasie, dlatego że ona powstała w 1790 roku, czyli w okresie rewolucji francuskiej. I rzeczywiście te akcenty mizoginistyczne, tego, jak powiedziałabym, nierównego traktowania kobiet, trochę nie pasowały do nawet tamtejszych czasów, a już do dzisiejszych już w ogóle nie przystaje, prawda? W związku z tym, no, to jest trudność w tym librecie, tak? Trudność jest w librecie. Czyli trudność jest w panu La Ponte, ale nie ma trudności w Mozarcie, proszę państwa. Tak. Gratulujemy Wojciechowi Farudze, że wybrnął. Czekamy na Fausta, panie tak. Wojciechu. No, a potem czekamy, co się będzie działo w I teatrze. Na nowe premiery w Teatrze Wielkim, oczywiście. W Teatrze Wielkim, ale też czekamy na to, co się będzie działo u pana w Teatrze Dramatycznym w nowym sezonie. Does. Yes, she does. And And if somebody loved me like she do me, oh, she do me, yes, she does. Podsumowanie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To był taki symboliczny festiwal, ponieważ powrócił właśnie do Sopotu. Powróciły dawne, dobre czasy. To jest takie miejsce. I słusznie. Tak, to jest takie miejsce, gdzie wszystko jest blisko, proszę państwa. Mm-hmm. Gdzie możecie sobie pójść do Teatru Atelier i posłuchać słuchowisk radiowych, gdzie na końcu Monciaka w dwóch miejscach prezentowane są pokazy spektakli teatru, telewizji i spotkania z artystami. Były również wycieczki w przeszłość, o których opowiadał u nas zastępca dyrektora Teatru Telewizji Wojciech Majcherek. No i były nagrody specjalne. Chyba bardzo dużo się działo i to była, wydaje mi się, udana bardzo edycja festiwalu. Myślę, że bardzo są zadowoleni ludzie, którzy przebywali wówczas w Sopocie i mogli sobie urozmaicić czas spędzany nad morzem odrobiną kultury, co polecamy. No i właśnie, i w Radiu Malwina były ciekawe nagrody, prawda? Tak, tak. Rzeczywiście w jury w składzie Anna Wieczór, Dorota Landowska, Malina Prześluga, Joanna Bachura-Wojtasik i Piotr Salaber przyznali Grand Prix dla słuchowiska Siostra Hioba o Barbarze Sadowskiej, matce Grzegorza Przemyka. Za tekst została już postać znana w polskim radiu, Marta Rebzda, razem z reżyserem Waldemarem Modestowiczem. No i za realizację akustyczną Maciej Kubera, opracowanie muzyczne Piotr Mos. Tak. To jest taki znany duet, Marta Rebzda i Waldemar Modestowicz, i takie, powiedziałabym, pewniaki radiowe. Oni często są nagradzani, nie tylko zresztą w Polsce. Za najlepszą rolę kobiecą jury festiwalu uznało rolę matki Anny Saniuk w słuchowisku Nie przeszedłem przynieść pokój, ale miecz w reżyserii Tomasza Mana oraz Olgę Sarzyńską za rolę córki w tym samym słuchowisku. A za najlepszy oryginalny scenariusz słuchowisko otrzymał nagrodę Tomasz Mann za ten właśnie spektakl Nie przeszedłem przynieść pokój, ale miecz oraz za Małą Piętnastkę, o której już mówiliśmy. No i w Teatrze Telewizji w kategorii spektakli telewizyjnych wygrały dwie sztuki. 1989 Pozytywny mit oraz Zapiski z wygnania. No to są takie dwa spektakle, o których myśmy już tutaj kilkakrotnie mówiły i Państwo na pewno o nich dużo słyszeli, bo one były bardzo głośno w mediach omawiane i Krystyna Janda sama zapraszała na spektakl Teatru Telewizji Zapiski z Wygnania Sabiny Baral w reżyserii Magdy Umer. I to jest taki spektakl z przesłaniem, smutny, edukacyjny, taki ku przestrodze i refleksji. Natomiast spektakl 1989, pozytywny mit, taki... No to musical, to jest musical nagrodzony. Bardzo optymistyczny. Tak, reżyseria Katarzyna Szyngiera, która razem z tym zespołem no, przygotowała świetne widowisko, mówiące o czasach komunizmu i przybliżające historię Solidarności i też rolę kobiet w tej organizacji młodemu pokoleniu. I to jest wielka zasługa całego zespołu pracującego przy tym spektaklu. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, jeszcze dodać, to są to, co warto podkreślić, że to są przeniesienia z teatrów już istniejące, tak? Tak. Czyli musical przeniesiony jest z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w koprodukcji z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku. Natomiast Zapiski z Wygnania, no to produkcja Teatru Polonia. I też chwała za to dyrektorowi Michałowi Katańskiemu i dyrektorowi Wojciechowi Majcherkowi za to, że dokonali tych przeniesień, bo to rzeczywiście ważna rzecz, żeby kolejne pokolenia mogły znaleźć na VOD TVP i spokojnie sobie obejrzeć te spektakle. To prawda, bo to jest ogólnie dostępne. Tutaj też należy dodać, że zostały przyznane laury za twórczą realizację telewizyjną, dlatego że spektakl 1989, pozytywny mit oraz Cudzoziemka, która również dostała tę nagrodę, realizowane przez Józefa Kowalskiego, to jest naprawdę trudne do zarejestrowania widowisko i szczerze mówiąc byłam pełna obaw. Niemniej jednak wydaje mi się, że wyszedł z tego Teatr Telewizji obronną ręką i w ogóle ten maj w Teatrze Telewizji był bardzo udany i w pewien sposób festiwal był przedłużeniem tego dobrego czasu Teatru Telewizji. No były też te nagrody za całokształt dorobku w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji, które były ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je Joanna Szczepkowska i Adam Ferency i z nimi były specjalne spotkania. Później aktorzy na swoich profilach społecznościowych dość dużo na ten temat pisali. Również była nagroda za oryginalny współczesny polski tekst dramatyczny i adaptację teatralną. I ex aequo otrzymał je Artur Pałega za spektakl Hotel Korfanty oraz Piotr Rowicki za spektakl W maju się nie umiera z wspaniałą Agnieszką Przepiórską. I tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że to są bardzo trudne tematy historyczne i rzeczywiście obaj panowie wyszli z tego obronną ręką, bo znaleźli język na opowiadanie historycznych tematów ciekawy, interesujący i myślę, że uniwersalny. Także zamykając temat Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, życzymy dobrej kondycji obu teatrom, Polskiego tak. Radia i Teatru Telewizji i czekamy, co przyniesie cały tak. następny wasz tak. rok. A Państwa zachęcamy do słuchania słuchowisk w Polskim Radiu, no i zaglądania na stronę internetową VOD TVP. Tak jest, bo tam możecie sobie Państwo tego posłuchać i obejrzeć. Naprawdę część tych spektakli jest warta wieczoru spędzonego wspólnie przed telewizorem. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może to boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być. takiej chwili. Nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Dzień dobry. Dzień dobry. Malwina Dzień dobry. Giepiel. Magda Kujdowicz i... Proszę bardzo, kto? Tadeusz Drozda, muszę się sam przedstawiać, proszę Państwa, teraz, bo już nawet redaktorki nie pamiętają mojego nazwiska. Jeszcze dodam tylko gwoli ścisłości, satyryk, aktor. To tak. Prawda? Komik, stand-uper. Po prostu ja, wszystkie, które Pani wymieniła na moje zawody, to są takie, których się nie uczyłem po prostu. Mm-hmm. A wyuczony mój zawód to jest magister inżynier elektryk. Jedyny, którego się nauczyłem i nigdy nie wykonywałem tego zawodu, ponieważ jest to uciążliwe. Wybierałem różne takie moje drogi życiowe, żeby się za bardzo nie urobić. Mm-hmm. Tak, no tak, i tak, i te wszystkie zawody, co pani wymieniła, i jeszcze kilka innych, bo i kelnerem, proszę pani, i restauratorem byłem, i różnymi rzeczami, właścicielem hotelu i tak dalej. Mm-hmm. No to ma pan rzeczywiście długą drogę zawodową, 50 lat na scenie. Ja teraz już wyjdzie z 52. No właśnie, 50 lat ma wspólnego pożycia małżeńskiego. No to już szczęśliwego, tak. Szczęśliwego, jak usłyszeliśmy od dyrektor. Tak, szczęśliwego. Pozdrawiam żonę, bo to muszę państwu powiedzieć, że tutaj ja w Trójce byłem ostatni raz może 10 lat temu. Ale co tu się dzieje? Pełna Ameryka, kurczę. Staramy się. Nowoczesne studia. Tu kamery, bajery, piękne kobiety po drugiej stronie. Kiedyś tak nie było. Ja tu ostatni występ to chyba z Andrusem miałem. No to on nie taki ładny. No właśnie, to no. Ja teraz jeszcze zapytam o to, jak zmienia się poczucie humoru Polaków na przestrzeni tych 50 lat pracy. Ja myślę, że panie lepiej wiedzą niż ja. Ja to nie jest, jak pani mówi, mi się nie chce, co ja będę chodził, pytał ludzie, czy mają poczucie humoru, nie wiem. Mnie się zdaje, że takie same mają, no bo co to, dlaczego ma się zmieniać? Nie zmieniamy się wcale. Nie wiem, chyba nie. Polacy taki trochę wredny naród, no to... Dlaczego wredny? No tak, bo przeważnie źle życzą bliźniemu. Mm-hmm. Tak, to jest tak, że... Zawistnie. Tak, właśnie, że to rączki zaciera, prawda, tak w tym słynnym dowcipie o tej krowie, prawda. Mm-hmm. Jeden życzył, żeby w innym kraju, żeby miał taką samą krowę, a Polak życzy sąsiadowi, żeby mu zdechła. No także, ale to tak jest, ale nie każdy jest taki. Mm-hmm. Polska wprawdzie po ostatnich trzech, bo to mieliśmy trójskok wyborczy, to tak trochę się podzieliła. Mm-hmm. Na ludzi takich bardziej uśmiechniętych i takich, którzy są lekko zdenerwowani, może tak to delikatnie określę. Mm-hmm. Do tych uśmiechniętych pan się uśmiecha już od dawna i to i w kabarecie, i jest pan prekursorem stand-upu, ponieważ nie jest obcy panu taki gatunek sceniczny, choć pan chyba trochę krytycznie się do niego odnosi. Nie. Mnie się, rzeczywiście ja, no nie, ale przede mną to kto mógł takie coś... Monologi były. Były. Marian Załucki, powiedzmy, świetny, czy Jerzy Ofierski, rewelacyjny. Mhm. To byli ludzie, którzy mówili monologi, czyli wychodził swoje własne. Tak jak ja. Wychodził na scenę, mówił no maksimum 15 minut, czy 8 i już. Pan dużo. Ale tak, żeby ktoś wyszedł na scenę i gadał 2 godziny, to kiedyś tak to nie było czegoś takiego. Potem na zwaniach zrobiłem taki tego typu właśnie, może to pani mówi stand-up, czy coś takiego w Teatrze Syrena. Mm-hmm. Zatytułowałem to wówczas One Man Show, żeby było pozagranicznemu. No i grałem tam tak 2 godziny na scenie. Fakt, że tam balet wchodził, ktoś jeszcze śpiewał piosenkę, ale ja byłem w zasadzie ten One Man Show. I to dopiero się później okazało, że stand-up się jakoś tak wyróżnił i tam ci stand-uperzy nie śpiewają piosenek, tylko gadają. Ja nawet się uparłem i obejrzałem kilkunastu stand-uperów polskich, bo aż tylu ich jest. Kiedyś jak takich monologistów szukali w polskim kabaretem 4-5 osób było. Tak jak Teraz już jest nawet więcej, myślę, niż kilkunastu. Tych stand-uperów? No tak. Na pewno. Mhm. Bo to tak, muszę pani to naprawdę tylko lustrza złapać i mieć śmiałość używać publicznie słów, których ja jakoś tak nie umiem na scenie. Oczywiście nie powiem, że ja gdzieś nie powiem takich, gdzieś prywatnie jestem, że w rozmowach z kolegami właściwie, no to rzucę czasem słowem, ale żeby mi do głowy przyszło i przez usta przeszło na estradzie, to się nie da, nie umiem, mnie blokuje. A tam idzie ostro w każdym mówi zdaniu. Mówi pan o używaniu wulgaryzmów. Ja tak delikatnie chciałem naokoło powiedzieć, a pani od razu, jak to dzisiejsza redaktorka... Tak, bo tam trochę nie ma granic w tym stand-upie. No, zupełnie nie ma i granic. Dlatego, jak gdzieś chyba 2 lata temu, czy rok temu, gdzieś widziałem ogłoszenie takie, że jest festiwal, polski festiwal stand-upu, tak nazwali. Szkoda, że nie patriotyczny. To, no, że tamtego, że jeszcze są bilety, to ciekawy byłem, gdzie to tego. Okazuje się w bardzo kameralnych warunkach na stadionie Legii. Tak, i na stadion Legii już była resztka biletów. No to w ogóle, tam jest to niepojęte. No ale to dzisiaj jest wolność w kraju, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Tak samo nie zmusza do chodzenia na występy Drozdy, ale skoro nie zmusza, to też i tak znowu, żeby ludzie walili i drzwi albo strony internetowe rozwalali, to niekoniecznie. Ale może dlatego, że tak trochę nie ma mnie gdzieś tam w tych tak zwanych mediach mainstreamowych. Często taką scenę w życiu przeżywam, że w końcu nie ukrywam się nigdzie w żadnym podziemiu, czy gdzieś idę na stację benzynowy, tankuję, to tam mnie ludzie poznają, szczególnie te trochę starsi i mówią, o, panie tatku, coś pana nie widać. Ja mówię, no co to pan, słabo ze wzrokiem? Nie, proszę pana, teraz pana widzę, ale normalnie nie widzę. Jak to? No w telewizji pana nie ma. To zawsze zadaję pytanie, a jaką telewizję pan ogląda? Odpowiedź zwykle jest żadnej. No i tutaj trudno jest w żadnej telewizji występować. Myślę, że jednak, no, takie powiedzmy jak Dawid Podsiadło, ostatnio słyszałem, koncert miał w Poznaniu, 50 tysięcy ludzi. Tego, to, tak, to, on zapełnia całe stadiony. No stadiony, więc to jest tak, że po prostu na pewno tymi nowymi drogami muzyka dochodzi do odbiorców, tych młodych, no bo jakąś muzykę muszą słuchać. Jak ktoś chciał słuchać moich piosenek, a częściej jakichś tekstów, to kiedyś było tak, że się na kasetach sprzedawało kasety takie i VHS i kasety taki kompaktowe. Potem na płytach takich, no nie DVD, tylko takich CD, że już jesteśmy przy zagranicznych sformułach CD i to tak się rozchodziło. I nawet jak w Australii byłem ostatnio, to może się pochwalę trochę, czy się uderzę w piersi. W zasadzie na sprzedaży płyt tych CD to mniej więcej zarobiłem tyle, co na swoich honorariach. A jak mi teraz proponowali znowu przyjazd do Australii, to ja z przyczyn markantylnych zapytałem, a jak ze sprzedażą płyt? On mówi, panie tatku, teraz to nikt nie ma takich odtwarzaczy. Ja sam kupiłem samochód i facet powiedział, że jest niemożliwe. No, mam niemożliwe, to nie ma takiej dziury, żeby płytę włożyć. Poprzedni samochód, jak miałem, to już było tak, że mi ten dealer mówi, proszę pana, to nie ma. Ja mówię, ale nie da się, no da się zamówić. Ale tamten samochód miałem 8 lat. To jeszcze wtedy montowali dziurę do płyt CD. Dzisiaj nie ma gdzie wsadzić. No, tak trudno. No dobrze, no ale jest internet, a pan jest obecny w sieci na YouTubie. Tak. Są pana występy, są te... Wie pani, no dobrze, ale jeżeli ja kiedyś miałem tych płyt w samochodzie ileś, moich ulubionych piosenkarzy. Mówię, a to sobie posłucham jakieś country. Wyjmę, wkładam i grało. No tak. A dzisiaj to ja muszę wyjąć telefon na jakiś spot i coś tam wpisać, albo na YouTube, albo to, po tego podłączyć kablem się do samochodu, żeby jedną piosenkę posłuchać, to mi się nie chce. Dlatego ulubioną moją muzyką w samochodzie jest cisza. Rozumiem. O, proszę. A to lenistwo, o którym pan tak często wspomina, to ono bardzo twórczo na pana wpływa, bo ja tak rozumiem, że nie powstawały scenariusze występów pana, tylko pan, że tak powiem, z głowy, wszystko z głowy. Czyli z niczego. No, coś tam musiało zrozumu, być. Zrozumu. Coś tam musiało być w tej głowie. Każdy człowiek ma jakieś pokłady wiedzy, wspomnień i wszystkiego oraz myśli w swojej głowie. I gadane jeszcze musi Jedni mieć. Są bezczelni i się tym dzielą, nie cenzurując tego najpierw. Wielu przyjaciół miałem, niektórych dalej, którzy wchodząc na estradę, mają przygotowany tekst, dokładnie wiadomo, co powie, puenta tego, napisane. Nie ma to miejsca na improwizację. Jest minimalne, na pewno. Ja na przykład zazdroszczę. No, Tadeusz Rozświet, pamięci, to on też był taki, że jak widział, jak ja przychodzę do studia telewizyjnego, bez żadnej kartki, i ty oni włączają kamerę, ja już tam, już coś tam gadam, nie? No to jak ty tak, nie napisane? No i oj, ty to ma... Ale potem co? Potem czy Jacek Fedorowicz absolutnie też się nie da namówić na żadne improwizacje, ale za to już wydał chyba ileś tam 7 czy ileś książek. No bo jak on tych tekstów ileś napisze, potem sklei to w jedną kupę, da do wydawnictwa i potem następne klei, a u mnie nie ma ani jednego, żeby te... No zdarzało się tak, że ktoś spisywał moje teksty, ale już ze strady. Jak ja potem się to czytało, to z czego to się ludzie śmiali? Nie wiadomo. To tak jakoś to się wiąże z tym wykonaniem i tak. Także jeżeli już moje programy gdzieś się rozchodziły tak na płytach, to raczej na płytach DVD albo też na płytach CD w dalszym ciągu tak będę mówił, bo dzisiaj to... A może ja nie wiem, muszę sprawdzić, czy na jakimś Spotify'u jestem. Ale pan zatęsknił trochę za sceną, bo powraca pan ze swoimi występami do publiczności. A to wcale ode mnie nie zależy. Ja za tą sceną tak cały czas tęskniłem jak teraz, czyli wcale. Bo całe moje życie mnie ktoś zmuszał do występowania. Czyli do roboty. Ja byłem bardziej chętny do roboty niż mój świetny, wielki przyjaciel Jan Kaczmarek, którego zmusiłem do tego, żeby występował na estradzie, bo on nie chciał. On tylko pisałby, potem już w związku z tym, że ja go zmusiłem, założyliśmy razem kabaret Elita. Ten kabaret Legenda, jednak, proszę państwa, kabaretu. Niezwykle znany. No i ten kabaret Elita szybko złapał popularność, przede wszystkim dzięki piosence Kaczmarka A mnie się marzy kurna chata. I Kaczmarka trzeba zmuszać w ogóle, związywać i wstawiać na scenę. Bo on nienawidził. No to ja zawsze byłem numer dwa. Czyli jak on bardzo nie lubił, to ja musiałem udawać przed nim, że lubię. No i tak, przecież to jak było, pamiętam występy nasze na pierwszej Famie, gdzie mieliśmy przygotowany już program, wszystko tego, a on, gdzie Kaczmarek? Nie ma. No jak to nie ma? I ktoś powiedział, proszę, wyszedł. Poszedł na pociąg i on będzie do Wrocławia wracał, bo on nie będzie, on się wstydzi takiego. Jezu, co ja się nagadałem z nim na tym dworcu w Świnoujściu. No wrócił. I dostaliśmy jakieś tam nagrody na tej Famie. Także on to jest number one. A ja to taki... Tylko całe życie było tak, że no, taki facet był potrzebny. Jak dzwonili, to tu, to tam, pan wystąpić. Nie telewizja. Taki facet był potrzebny, tylko pan był wielką gwiazdą. No ale to się to tak stworzyło, bo tak, telewizja, to przecież też to tak było, że na początek Studio Gama, to tak, robiliśmy programy, tak. Bo dlatego, że ja się gdzieś tam zakolegowałem zupełnie przypadkowo z Łazuką. I w Krakowie kiedyś pan Włodek Gawroński reżyserował koncert, a myśmy z Gawrońskim jakoś tak znali z Katowic czy skąd. I mnie zaprosił, ja tam wszedłem, coś tam pogadałem, a Łazuka, no to i mamy. Ni stąd, ni zowąd się znalazły dwa magnesy, dociągnęli. On się we mnie zakochał, że to był, tak uwielbia, bo on lubił działać artystów. Łazuka jest jednym z niewielu artystów, których żyłem, współtworzyłem. Czy to na tej samej zasadzie jest Janusz Rewiński, którzy właśnie genialnie improwizowali. Wystarczyło, że ja wrzuciłem coś, no to odbija i ja z powrotem. Przecież te wszystkie teksty, które są na YouTubie, Dyżurny Satyryk Kraju, w których gadamy z Rewińskim, przecież też nie było napisane w życiu. A tam jest tych tekstów, tych skeczy. Tak, on też z tego słynął, że przychodził bez kartki do studia. No, i wszyscy byli spanikowani. Naprawdę? Tak. Nie był blisko ode mnie, ponieważ jak go wyrzucili z kabaretu, czy tam ze strady w Poznaniu, to mu ktoś oczywiście już załatwił jakieś mieszkanie w Warszawie. No i ale jak był u mnie 3-4 razy w Radości i zobaczył, że tak można mieszkać, że tu drzewa, tam wiewiórka łazi. A on tak ściągnęło go bardzo do tej przyrody. No to się pół Radości męczyło, aż znalazł taki domek do remontu, który natychmiast kupił i już zamieszkał. 20 lat, 15, 20 mieszkał. Dalej jego żona tam mieszka, synowie. No potem już Janusz jeszcze mu, ta Radość to jeszcze za duże miasto było dla niego i wyjechał całkiem na wieś. No ale wracając do tej improwizacji, to on mieszkał od niej bardzo niedaleko. Ja wymyśliłem jedną taką postać dla, ja oczywiście Dyżurny Satyryk Kraju, to wiodący twardego, a niby mam sąsiada, który mieszka za płotem i przychodzi, żeby se ze mną pogadać, ale jesteśmy polscy sąsiedzi. Jeden do drugiego nie wchodzi, nie, ale gadają z sobą przez płot. Tak jak wiele pań widzę gdzieś u nas tam. Tak. One się nawzajem u nas tam nie odwiedzają, ale jak ta, która idzie ta z zakupów, a ta, i się zobaczą na chodniku, potrafią pół godziny gadać. Ale żadna nie, bo może pani wpadnie na herbatę czy coś, tego nie. One, ja tylko na chwilę. Są pewne Myśmy zasady, takie grali postaci, państwo mają na YouTubie, można wpisać Dyżurny Satyryk Kraju, jest 250 programów, to jest to oglądać. właśnie takie, że myśmy przygotowywali plan, bo wszystkie działy się w moim domu, nagrania, żeby tanio, to jak już było przygotowane, tak jak tu u was kamery, tego myśmy mieli dwie, a tutaj i do telewizji, a tu już sześć do radia, czy osiem. Osiem. Do radia. Z każdej strony, panie Tadeusz. Tylca też miała. No jak? Oka. No bo to panie pokazać. No, no ale nas to rzadko. No dobra. Gość jest najważniejszy. W każdym razie telefon do Rewińskiego, plan gotowy. Bo on strasznie niecierpliwy był. Jak już przychodził, to tylko mu przypinali ten mikrofon. Ja mówię, Janusz, gadamy najpierw o tym, potem o tym, potem o tym. Dobra. Chyba, że on przywoził, bo jak na drodze od swojego domu do mojego, to w tym czasie myślał. To zajmowało mu 3 minuty i wtedy też wymyślał jakieś tematy. No i tak. Bardzo przyjemna praca. Kończąc temat improwizacji, no tak to było i tak już chyba jest i tak będzie. No dobrze, ale co publiczność zobaczy w tym tak zwanym aktualnym procesie twórczym Tadeusza Drozdy? To i tak u mnie nie wiadomo, co ja jeszcze do jutra wymyślę. To jest, aha, czyli to też jest niespodzianka będzie. Nie, to tak nie jest. Wymyślone całkiem w samochodzie? Nie, nie, no, ja jadę pociągiem. Ja nie, jak mogę jechać pociągiem, to nie jadę samochodem. Nie, sytuacja jest taka, że jak wymyślam jakiś monolog, to potem kawałki, już mi zostaje w głowie cały, taki jaki on był. Więc to są już gotowe takie utwory, to już nie jest. Takie, jak na początek robię, wchodzę, mówię, dzień dobry, tu wiem, to teraz coś powiem, co się wczoraj zdarzyło, co jutro, co tego, takie trochę improwizacji, ale te są takie monologi, które wymyśliłem może nie 20 lat temu, 15, tak pobierałem, ale tak naprawdę jakby się wsłuchać w tekst, to nikt nie pozna, kiedy było, no bo ja nazwisk tam nie używam. Zjawiska, o polityce też rzadko mówię, znaczy o polityce raczej tak, ale raczej takie jakieś w aspekcie tego przystosowania polskiego narodu do jakiejkolwiek polityki. A to zawsze tak było, że myśmy byli zawsze niezadowoleni i kto by nie był. Ja teraz przeczytałem, wybory były 15 października, nie? Sukces ogromny. Zawsze mogę powiedzieć, że ja się do tego przyczyniłem, albowiem 4 dni przed wyborami 15 października na YouTubie nagrałem taki mały filmik. To jest do zobaczenia. Każdy może zobaczyć, kiedy nagrany. I prosiłem, ludzie, idźcie, bo jeżeli będzie poniżej 70%, to będzie wstyd. I jeszcze dalej powiedziałem, kobiety, to od was. Wszystko z tego głowy powiedziałem, z takiego filmiku, który trwał 1,5 minuty. I ludzie przyszli, no więc musieli być jakoś tam zadowoleni, albo wkurzeni, albo coś, do którejś nocy wstali, tak się mówi. A dzisiaj czytam jakieś takie badanie i 67% jest niezadowolonych z tego rządu, z tego wszystkiego już. Czyli pozostali są zadowoleni, ja nie wiem. Ta reszta, a jakby im powiedzieć, no dobrze, to jak nie ci, to kto? A nie, to tam ci też nie, wie pan, no a kto? A pan by chciał być premier? Ja nie! Czyli jest pan niezadowolony? Jestem niezadowolony. No i tak. I zawsze tak było. Czyli pewne prawdy się nie zmieniają, ale nie. Jak pan tak z tymi ludźmi gada, to inaczej się rozmawia w różnych miastach z ludźmi? Ja w ogóle nie gadam, bo ja jeżdżę, to pani tak mówi, jak mnie. No dobrze, ale trochę pan kiedyś się nawystępował, ale jak kiedyś? Trochę się pan nawystępował, to trzeba to szybko ten kontakt złapać z człowiekiem. Muszę pani powiedzieć, że ja to tak, żebym ja sam łaził i panie pogadaj ze mną, to nie. To i tak się nauczyłem robić uniki takie, żeby, bo nie jest to tak, że w Polsce, jak jest 38 milionów ludzi, to 38 milionów ma swoje poglądy jakieś tak dalej. Są jednak jakieś takie prądy, trendy i no i jak mówiłem, no ludzie lubią narzekać i tak dalej. Poza tym ci, co mają coś do powiedzenia, są nieśmiali i tak nie bardzo się pchają, więc ja zawsze ogłaszam mój, z okazji takich wywiadów, swój adres mailowy i muszę powiedzieć, że po takim tym, to naprawdę tych przychodzi trochę takich. Ogłośmy adres pomysłów, mailowy. To już mówimy teraz, potem jeszcze raz powiem. Tadeusz, to małpa, wystarczy z nami spojrzeć, małpa. Tadeusz, małpa, drozda.pl. Krócej się nie da. I jak ktoś z państwa ogląda nas dzisiaj lub słucha, to wyślijcie, że słuchaliście. A jeszcze jakby ktoś napisał jedno zdanie, komu trzeba przywalić, albo o czym trzeba mówić, to ja to chętnie zrobię. Tutaj zrobimy małą pauzę i na resztę zaprosimy państwa do internetu. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart.